أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. اس اللہ تزہید من الدنیا ذکر کی پیو مثال سرا تزہید من الدنیا بے شوقی و بے رغبتی اللہ پیدا کئی دے دنیا نا پیو مثال سرا اور ربط دما قبل سرا دانشو دمخ کی سرا چمخ کی اولوستل متاع الحیات الدنیا دا سکر جن دے دنیا دا داستان چی کم جن دے دا کم مال دولت دے دا ہر سو خو سکا ستا دا عیش شرط تے مزی چرچی دی دا ہر سو دانسی دی لکا متاع الحیات الدنیا. اس اللہ دا متاع الحیات الدنیا تفصیل گئی کہ دنیا سنگ سکا دا تزہید من الدنیا ذکر کئی پیو مثال سرا انسان دنیا سره د زړه لګولې ده راشد دنیا حقیقت وګور مرگ بدر باندې راشي نن دې وسره زړه لګولې یوازې بدر باندې مرگ راشي او هر څه به ختم شي نو ولې دنیا سره زړه لګې هغه حقیقي جون هغه اصل جون چې آخرت ته دا هغې سره زړه ولګوه شوق اساتا داغی دپار تیاری وک. مثال اللہ ذکر کئی انما مثل الحیات الدنیا یقیناً مثال د دے جن د دنیا کما ان لک باران دے یا پشان د باران دے انزلناہ من السماء چراورو مونگ دی لرا من السمائی دا برنا فاختلط به نبات الارض نو گڑ وڈ شی پا دی سرا تخمون دزمکی گڑ وڈ شی پا دی سرا تخمون دزمکی مم ما دا حوسنا یأکل الناس چی خوری خلق والانعام او چار پیان ڈنگر حتی تردی پوری اذا اخذت الارض کلچ انیسی زمکا یا کلچ واخلی زمکا زخرفها تازگی خپلا وزینت او خیستشی وزن اهلها او گمان او کی اهل ددی دا باغ چې دچای دا فصل چې دچای انهم قادرون علیها چې یقینا دوی قدرت لرونکي دی پدې باندې پدې فصل باندې سوشی اتاها امرنا راشی دیتا عذاب زمونگا لیلن دشپی او نهارن یادو رسی فجعلناها حسویدن اگر زید باغ لرا حسویدن محسودن دلدل او داس دلدل شی کأن لم تغنا بالامس تبوی چی نو دل تا پرون سشے تبوی چی نو دل تا پرون سشے کذالک نفصل الآیات لقومی یتفکر امدارنگی واضح قومن دلائل خپل دپار دا قوم یتفکرون چی سوچ کئی او چی کم بے سوچ ری داغی دپار پا دے کے دلائل نشت کم چی عقل من دی کم چی سوچ کون کی خلق دی مدبرین دی داغی دپار پا دے کے دلائل دی اچھی سوچو کی پوش مثال دا جن دا دنیا اللہ ذکر کو پوش ہوئے پہ مثال دا جن دا دنیا دا سرے لکا اللہ وی باران باران زورو د باران په ذریعه سره تخمونه د ځمکه اغس شي ګډوډ شي څه د انسانانو د فائدې د پاره روزي او څه د ډنګرو د فائدې د پاره روزي څه فصل د انسانانو د خوراک د استعمال د پاره لکه دانی شوی او بوشو وگی شو اغا ٹانٹے وغیرہ شوی دار چا دا پا رہی دار ڈنگرو دا پا رہی اللہ وی دا فصل ترقی کئی ترقی کئی تردی پوری چی دا فصل اخپل تازگی واخلی دا باران نا اخپل تازگی سکی واخلی د زمکه نه خپل تازگی واخلی و زینت او خستش فصل چې کله په خېدو راشي نو څومره خپل ښکار هر سړی وی لکه زمیدار به خګټو کی کبلارم سو تیری کی وی دار چا پټه دے دا وی دا گلاب شاه کاکا پټه دے دا وی دا غ فصل مخ کی سوشي و زون اهلها اکم چې د باغ مالکان دی اخوشاله شي او شکر دې فصل شوه دې خو ډېر مزدوري بوک او 50 من غنم بې خو خوشاله شي چیرې بس نن ریبو یې سبا ریبو خپل ګناستي او مشوره کوي چې لکه فصل کله ریبو فصل خو تیار دې سمسور دې څوک دیو سرز اٹا کی جفلان کے ورز باندے دا فصل بریبو الگ سبا خو جمعہ دا من دا افتی پورت بیوریبو پدی دی کہ اتاہا امرنا لیلن او نہارا اللہ اکبر نا سا پا دا اللہ عذاب پیرش سا پیرش پدی باغ باندے پدی فصل باندے دا اللہ عذاب رش او دا عذاب دا وجه نا دا باغ سشی دل دل شی تبو برباد شی اس وزی او دا سی خکاری که علم تغنا بالامس تبوی چی نو دل تا پرون سشی دا سی اللہ ختم کی چې یو تن کر راشي نو هغه وایي نه مړه دا خو مانه لار غلطه شوې ده، دا هغه پټی نه دی مړه، مونږ په غلط پټی راغو. هغه خو ډېر ښه فصل و، خو ډېر ښه باغ و، خو ډېر ښه پټی و، نانه دا نه دی مونږ غلط شو. داسې به ښکاري هغه هر څه شو تباه و برباد شو. انسان ستا د زندګۍ هم دا حالت دی، ستا د ژوند دنیا هم دا مثال دی، ستا د مال دولت هم دا مثال دی. باران سو هغه نطفه، د هغې نه الله تربیت کولو ستا، فاختلط به نبات الارض، ګډوډ شي په دې سره ګیاګانې د ځمکې، تخمونه د ځمکې، د پلار او د مور هغه نطفه ګډه وډه شوه، یو ځای شوه، او ته د هغې نه الله پیدا کړې. پوهېږي که د هغې نه مخکې انسان خپل حالت ته بیا ګوره. پلار وایي یاره زلمی به شي نو زما مټی به وي او زه به پې مضبوط شم، ترې وایي زما رواره دی او زه به پې مضبوط شم، مامې وایي زما خورۍ دی زه به پې مضبوط شم، دغرنګي نوکر وایي یاره د مالک مې زوی اوشو زه بله ورځ به لوی شي ما سره به کارخانه کې لګیا یي زه سړی کار خو به پې روانې کړم. د هر چا د فائدې، د هر چا پکې خپل خپل سوچي د فائدې، مما یاکل الناس والانعام، هر یو وایي زموږ له به فائده راکوي. حتی اذا اخذت الارض لاماشومو کنه څه شو ځوان شو اوس، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، دې ځوان شو، ترو تازه شو، وزینت او خیسته شو. څه مطلب شو؟ خیسته والی په څه کې دی؟ په ځوانۍ کې دی کنه، ځوان شو، خو برابر ځوان شو. وظن اهلها انهم قادرون علیها، خپل خپلوان مور او پلار رونه خویندې هغې فخر کوي، وي رورم زلمی شو خوشحاله یې کړه. څوک وایي ډاکټر به تې جوړېږي، او څوک وایي انجینیر به تې جوړېږي، او څوک وایي د سی ایس ایس اگزام به ورکوي او ډایرکټ به پی اے لګي، پولیټیکل ایجنٹ به لګي، او دغرنګې څوک وایي الا اوس به ایس ڈی او لګي، او څوک څه وایي څوک څه ناسا به څه وشي. اتاها امرنا لیلا او نهارا، یا پې د ورځې مرګ راشي او یا پې د شپې مرګ راشي. مرګ پې راغو نو څه وشو؟ فجعلناها حسیدا، ختم شو کنه، نه لاس پکار، نه لاس کار کوي او نه خپه کار کوي، نه سترګې کار کوي او نه غوږونه کار کوي، خبره ختمه شو کنه. نه انجینیر شو، نه ډاکټر شو، او نه لوی بزنس مین شو، هیڅ شی ته نه جوړ نه شو. پوهېږي به خبره که نه پوهېږي؟ او بیا یو دوه درې ورځې پس، دوه درې ورځې پس څه چې د هغه مرګ د ورځې نه داسې شي که الم تغنا بالامس، ته به وایې چې نو پرون دلته څه شی. عیاران دوستان بیا داسې نه وایي چې د عبدالله جنازه به کله یي، هغې ویل دې مړي جنازه به کله وایي، مړی به کله پورته کوې وایي که نه وایي، چې لس منټه خو پاتې شو خلک به راغلي جنازګاه ته دا مړی پورته کوو نه. خپل ملګري وایي مړی، دا نه وایي چې عبدالله عبدالرحمن، نه نه، داسې شو چې بس نوم یې ختم شو. که لم تغنا بالامس، ته به وایې چې نو پرون دلته څه شی. انسان داستا حالت تے، نو سوچو کا، سوچو کا داستا حالت تے. مثال اللہ ذکر کو د دنیا، او پدے سرستا بے شوقی پیدا کدا دنیا نا، چھ انسان دنیا سر زڑم لگو. ایستا سو یاران دوستان بنیم رشوے، سوچو کے کن زمان دیر ملگری دا سے لڑا. اچھا خبره چې کوسه کې به ولاړو نو کوسه به پې ښکلې ښکارېده، که درس کې به ناستو درس به پې ښه ښکارېدو، جومات کې که به و جومات به پې ښه ښکارېدو. داسې و که نو لاړل څه شو؟ څوک یې نوم اخلي چې نه پلان کې و، پلان کې و نه لاړل بس. ا د کور خلق داسي مور او پلار اغي تم یو کان نیم پوره یادی بیا تیر شي داسې دا وکنه یو کان نیم پوره یادی او زمونږ بچو که خزه وینو هغه هم سموده یاد کی او زما خاوندو لاړه شي خبره ختم شو انسان داستا حالت ته سنجیا با خلق ته یو سور زیادی بیا ته نه هیر شي انسان ستان ده تا دی بے وفا دنیا سر سڑ لگو لے رے ددی دنیا دا وجہ نتا دا قرآن نمن شوے ددی دنیا دا وجہ نتا دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر پا مخالفت کے لگیا شوے و ددی دنیا دا پارا تا بیمانی کے و ددی دنیا دا پارا تا حرام کے و ددی دنیا دا پارا تا سود و رشوت اخلے و انسان ددی دنیا سہالت تے ددی دنیا تا لگ سو چکا کرا د دې سقدر قیمت تیر دی دنیا زګه هوئی متاع الحیات دنیا دا خو سکه د ژوند دنیا تروزه چا شلګړی دا تروزه چا شلګړی دا اسمر لوی مالدار چی دا غنه ته پوزو کا وې سی صاحب دې وې بجیر ظلم غواړي چې دې جم کې میو کارخانه ولکو حیات آباد انډستریال اسټیټ کې تپوس دو کہ یہ رجیوس خوڑیر خلق ملیشیا تلان التے کارخانی اولا گولے دل تخوازی مخون مزنیشتا زوئے مچال تلاڑ شو کال تی وی بیر رجی چی دوبے کی زخپل بزنس شورو کم یہ رجی جاپان کی زخپل بزنس شورو کم آغم پورا نکڑا دولاس اور دوخ پیتے نلاڑ شی امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ خوزکوی ستنقلو کل منایا عن دیارک و یبدلو کر ردا دارم بدارک فدود القبر فی عینیک ترعی و ترعا عین غیرک فی دیارک زردی جردی غریب مالدارے دا کورنا دا غریبے یو کورتا و منتقج ستنقلو کل منایا عن دیارک و یبدلو کر ردا دارم بدارک او دا دی کور پا مقابلہ کی بتا لے یو بل کور در کرش دا دوتا تا ایسی لگے دلے یخنے کی ایٹر لگے دلے رے گیزر لگے دلے رے دا شیرے آگ شیرے سمر سہولیت برستن زڑا شو کمبل واخلا او کمبل زوڑ شو الزان لبل شے واخلا سمر سوچنو فکرو نتی سمر سہولیت اللہ وی دے کور نبا دا غریبے یو کور تا منتقیچ او د دې کور مقابله کې یو بل کور بدر کړی شي چا به داسې کور نه ابا د خورو کوري بستر د خورو بره خورې لاندې خورې خی طرف ته خورې گس طرف ته خورې او سر به د خورو په بالغ پروت داسې کور دی فدود القبر فی عینیک ترعی ستا په دې ښکلو ښکلو سترګو کې د قبر چینجی به منډې ترډې وای اوڑی روڑی بابا کی و ترا عین غیر کفی دیارک او ستا پا دی خکلی کور کی ستا دا مرگ نا پس دا بلچا سترگی بغڑی کی کور خو پا پزے پاتے شو کنا کور پزے پاتے شو او تلار مڑ شو نا ستا پا سترگو کی دا قبر چنجی اوڑی روڑی او ستا پا کور کی دا نور و خلق و سترگی غڑی کی او سور از دی خلق یاد کی و بس بیایر شو انسان دا دنیا حالت تے دا دنیا حقیقت تے نو تا بیان دری سر سڑ دا گولے یو کار کئی ہوئی یر پا یو کار نکی کی بل شورو کو دوی منو کری زان لچر تا گورا کدو نو کرے کئی ہوئی پا دیم کار نکی کی درے مشورو کو پا دی دے کی دا روپو پا جمع کولو کی وی مرگ پیرانشی اعلان اوشی پلان کے دا پلان کی خانزوی پا حق رسی دو او ماخام نہ بجی بے جنازے غرمہ دو بجی بے جنازے سہر نہ بجی بے جنازے اعلان اوشی خبر ختم شو راشا احدو کا ارادو کا چلا دا سمر زندگی دا کمچ تیرشوا اخواسیم تیرشوا ز پخیمانے ما ز شرمندے ما چ اللہ پاگی کے ستار تابدارے حق میں ادا نہ کو ستاد بندگی حق میں ادا نہ کو اللہ نور میں جو سمر زندگی دا پدی کے بستا تابداری کو دنیا کو جو سمرم زما پا قسمت کے دا اغب اسیمی داغی نزیاتی کے لکا زیم کا چنز چی جاپانو بنگال تم پسې لاړ شي خو یا ساده چې کم دې په قسمت کې د هغې نه زیاته نشته ګورې. ستا د مالدارۍ چې کم وخت مقرر دی پرون مې دا خبره کړې وه، ستا د مالدارۍ چې کم وخت مقرر دی یاد ساده په هغه ټایم به مالداره کېږي. دا به نه وې چې یاره که زه پسې فلانکي ځای ته لاړم نو مالداره به شم، نه نه پوهېږي به خبره هم که نه. سو وخت کې مونږ کې هم دا نشه راغلې وه، مونږ هم ویل یو ځای ته ځو بل ځای ته ځو، کله به هم یو له ویل کله به هم بلله. یو ورځ مې سوچ وکړو، سوچ میں حکم ہے جس ستا قسمت کیا باسی میں سوچ مکو اماویل تا ہم کار دن پاتی کی جی قرآن نا، یا تو قرآن دا روپو دا پارا پری دی یا قرآن دا کار روزگار دا پارا پری دی، نا نا نا الحمدللہ سم الحمدللہ کل لگ دا و کڑیر دا شکر دا الحمدللہ دمر خو اللہ موقع پا کی راکی ما خام و ماز خوتن چی قرآن خو پا کی وایو کرن کلے اورو کلے وایو دمون زو دس موقع خو پکی ملاوی گی کن. نا انسان دا دنیا حقیقت تے نا مثال اللہ ذکر کو تزہید من الدنیا پا یو مثال سر پوشوے پا مثال بانے لکا پوشوے بھی پا مثال پوشوے سوچو فکر پا کیوں کہ کذالک نفصل الآیات اوم دغ رنگے واضح کو منگا دلائل لقومی یتفکرون د پار دا قوم یتفکرون جی سوچ گئی واللہ یدعو الی دار السلام او اللہ را بلی خلق لرا الی دار السلام پا طرف دا کور دا سلامتیا کور دا سلامتیا سو اسلام تا درا غواڑی دغ رنگے قرآن تا درا غواڑی اللہ درا غواڑیو تا انکار کے اللہ دے را غواڑی کور دا سلامتیاں تا کور دا بچاو تا او تسکے تا انکار کے. نبی علیہ السلام فرمائی و خلقو پتاسو سچل شے زمرانی سمو دا جہنم نم بچ کوم او تاسو زمان پا زور زان خلاسوے او جہنم تا ور ٹوپ کر و خلقو دا پتاسو سچل شوے دے و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم او سم دا سے لکن قرآن دعوت ورکنو شل بانی بجوڑی کی او کوی چی دا امریکی یو ویزا را سر دا زینا اوی با ما پرید دا دا پینزل لسو کالو زوی میرے داو لیگا دا دا لسو کالو زوی میرے دار آلو لیگا نو لوی کار بوکی تو لمر با دی احسان نیرو او کوتے چی بچے دی قرآن لرو لیگا یرا چی ٹیوشن کئیو سکول تزیو دا کئیو واغ کئیو ما خام ٹیم کی جی دا کور بہر نہ پریدم زینی دا سے ہوئی ما خام دا کور نہ بہر نہ پریدم زکا جی حالات خراب دی او کوئی چی دا امریکی ویزا دا اوہ یر جی سارا ما خام اسی چاہتا ہوئے ما سر یو دا امریکی ویزا دا اویل تا یو امریکنے خزا دا ہوئی چی رو لے گا بچ کسوک ما شمی نو زب تربیت کم و تعلیم بور کم تا گورا سار ما خام با ورڈا بھائی وی بجی سنگا چلو شو از ما غزوی سنگا چلو شو پاسپورٹس در کم کنا سبے در کم آئی کہ لالچ تیرے دنیا کا او کدے دین خبر ہے نہ دین کے خو لالچ نشتا کن تب والا سور کی ال تو ڈالر ور کی تب والا سور کی ایمان کوئی بڑا ڈالر روڑے کنا و یہدی من یشاء افسوس پ مسلمان و یہدی من یشاء او توفیق ور کی چاہتے جی خواہش الى صراط مستقیم پر طرف دلار نیغے نیغلار ستوے نے نی غلار قرآن تو ویلی وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا تسلستو سور انعام کی یقینا دا قرآن لار زما د نیغا نو دی بس روان شی قرآن نی غلار نزل تم وی توفیق ورکی چا دے جی خواشی پا طرف دا لار نیغی ہر یو اللہ خپل کتاب تا نکینے دا دا اللہ خوخدا چا لتوفیق ورکی نکینے للذین آسنو اتا بیا نیکی کول آسانی و گناہ کول و تکرانی اور جی چالے توفیق نور کئی نو اتا نیکی گرانے او گناہ و تاسانی للذین آسنو دبار دا کسانو احسنو چی نیکی اکڑا الحسنا اس بشارت ذکر کئی او بیا ورپسی آیت کے تخویب ذکر کئی او ترغیب عمال صالحہ ہوتا کخد اکڑل نو خبدلو کبد اکڑل بد بدلا للذین آسنو دپار دان کسانو احسنو چنی کیوکڑا الحسنا دویل بی جنتا وزیادا او دیدار الہی وزیادا یا وزیادا او غلب پا دنیا کے اللہ وی چاچی نیکی اکڑا نو دویل با جنت ورکو ما الحسنا سبا اللہ در گئی جنت حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبی ای آلائی ربکما تکذبان کم سورت در نظمون سورت در نظم سورت سور رحمان ندا بدل توحید الا الاحسان مگر جنت فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس پا کم یو نعمتنو درم ستاسو دوان دروغوائے او پیریانو انسانانو کم کم نعمتنو درم دروجن کوئے ندل تموئی للذین آسنو دا پار دا کسانو چنی کیوکڑا الحسنا دویلبی جنتا وزیادا او دیدار الہی دا جنت نپس زیادہ سشے دیدار الہی چا اللہ برا تخبل دیدارو کی اللہ دی منتنصب کی یا وزیادا دا چا آخرت کے جنتا او دنیا کے با اللہ غلبہ در کی وانتم العلونا ان کنتم مومنین تاسو بے زورور کچرے مومنان سورے آل عمران ولا يرهق وجوههم او نبرسیگی مخونو د دویتا قطر تور والے ولا ذلا او نزلتا اللہ وی نبے مخونو د تور والے ورسے او نزلتا اولائک اصحاب الجنہ اولائک اصحاب الجنہ وای کنا دا کسان جنتیان دی هم فیا خالدون دوی بای پدی کیا میشا لاد جنتی شوی او میشا جنتی شوی اللہ دی مونتا نصیب کی والذین کسبوا السیئات او آکسان دو کسبوا السیئات چه ویکڑل آمال بد اللہ وی بد آمال اکڑل شرک اوکو بدات اکڑل جزا او سیئات بمثلیا جزا او سیت سزا د بدے بمثل یا پشاند دے بدے دا اللہ وی سزا د بدے پشاند بدے دا او سزا د نیکے پشاند نیکے دا نان دا غین زیات با اللہ در کئیں وترحقون ذلا او رسید لی بین دویتا ذلا ذلتا ذلیل او خوار مخونه وینی ولی سا ذلیل او خوار مخونه وی مشرک او بدتی تا ور دا خوار مخ پینی ولی ما لهم من الله من عاصم نبی دوی لرا من الله دا طرف دا اللہ نا من عاصم سوک بچ کون کے یا بی دا اللہ نا سوک بچ کون کے اللہ بی بچ کئی نا او نور سوک بچ کو لینے شی ذلیل او رسوا شو او مخونه وی دا سی کانما اخشیت وجوم تب ویچ پٹکڑی دی مخون ددوی قیت وام من اللیلی یوی ٹکڑی دشپی مزلمن توری اللہ وی دا تور مخون بینی ولی دا سی تور تب ویچ اوڑ شپا دا مخون بی دا سی توری تب ویچ اوڑ شپا دا کانما اخشیت وجوم تب ویچ پٹکڑی دی مخون ددوی قیت وام یوی ٹکڑی من اللیلی مزلمن دشپی نا مزلمن توری یا تورا اولائکا صاحب النار دا کسان جہنم یاندی هم فیا خالدون دی بھائی پڑی کیا میشا اللہ دیتی منگ بچ کی ویوما نحشرهم جمیعا اس اللہ حالت ذکر کئی دا مشرکینو چھ قیامت کے بردوی سالتی سو قیامت کے بے سالتی او دا سپوری ہوئے نا ربط دمخ کی سرداشو چار کلا دنیا پرستی شو روکڑا او دنیا سره مین شو روکڑا نہ داغی سبب دار ہو تو چھڑا دن نہ خو لرے شو کنا دا دن نہ لرے شو دن تو اوزگار نو نو پا شرکیاتو کیا اختر شو نہ مال بے گٹلو او پا زیارتنو بے لگولو مال بے گٹلو او پا پیرانو منجورانو بے تقسیمولو ویوما ناشروم جمیعا حالت دا مشرکینو ذکر کئی با قیامت کی دیکھوئی اولیاء مونگ تویری دی چھو دمونگ عبارت کوئے اوئی کانکا سے اللہ دی پی رحمتن ہو لیگی اللہ دی قبر دا جنت دا باغی چونہ یو باغی چکی اوئی اگر چکل وفات کی دو نوئی دا مرک پٹیم کی ویر چیرې د چا څه حاجت ضرورت دی نو زما د مرګ نه پس زما قبر له دې راځي او ما ته دې آواز کوي زه به پوره کوم. مشرکان دا وایي که نه؟ پیر بابا رحمت اللہ علیہ وی د مرگ په ټیم کې وصیت کړو ته وسره ناست وي که پلار دې وسره ناستو و یاره که نیکه دې وسره ناستو که د هغه نیکه وسره ناست څوک وسره ناست و یاره وصیت یې کړی دی د مرگ په ټیم کې چې د چا بچی نی نه د مرگ نه پس دې زما قبر نه راځي نه بس زه به وله بچي ورکوم او زه به وله ښځې ورکوم. وایي پیر بابا ښځې م ورکوي وایي که نه؟ وایي ښځې م ورکوي. و یو ځوان لاړه نو وایي پیر بابا رحمت اللہ علیہ لا ورته ویل چې ما له بچی دا ما له ښځه راکړه سراکه ښځه راکړه. وایي سوال وکړو واپس بهر راووتو وایي په دې کې دی اوس را روان دی او که ولاړ دی. وایي یو بابا یو جینۍ په اس باندې کینولې ده او اډولۍ شانتې پیښې ده او پخوا خو به یې جنجون هم په دغه شي کې وړل وړه په اس باندې وایي بابا اس نیولی دی وایي را روان دی وایي چې دله راورسېدی وایي ده ته وایي چې څه کې لکه وایي دې ورته وایي چې یاره پیر بابا رحمت اللہ علیہ له راغلی وم او ښځه مې نشته ما ته چې ما له ښځه راکړه. یې ورته ویل چې ښه وایي چې دا ونیسه د اس زه راځم. وایي اس یې ورکړو هغه لاړو. وایي ډېر وخت دې سړي تېر کړو روغ درې څلور ګنټې. وایي په دې کې یو بل تن پرې راغو یو ته چې څه کې لکه وایي یاره داسې راغلی وم ما سوال وکړو چې بهر راووتم یو بابا رانه تپوس وکړو ما ته ویل چې دونی سو زه راځم. وایي ورته وایي چې وقه مقه سړی دا پیر بابا و که نه؟ دا خو پیر بابا و تا د ښځې سوال وکړو د له ښځه راوسته وایي واله بی نکاح ښځې وله ورکړه څه یې وله ورکړل بی نکاح ښځې وله وایي واله ځه. حیران بشه دې خلکو ته د قبر نه رووتو څنګه او قبر کې یاره د خبره څنګه واورېده او دله ښځه څنګه ورکړه او کوې نو د کفر فتوه د باندې کوي وایي نه منې نو که ته ورته نه منم دا به څنګه منم. وایي کافر شوې بس کافر شوې که نه؟ وایي ته اوس کرامت نه منې کله به یو خبره کوي او کله به بله خبره کوي. وایي شمشو تمریز بابا تللی و ملتان غاړې ته نو وایي هلته وله چا غوښه ورکړه نو وایي چې غوښه یې ورکړه د پخولو بندوبست نو نو وایي خلکو نه یې اور غوښتو چې ما له د ګور راکړې. وایي هغه ورته ویل چې خلکو له اور ورنه کړو چې ده پې ځان له غوښه پخ کړې بس وایي داسې نور ته ولاړه وایي اشاره ورته کړه چ ته بیا جوړ پاټک دی. وایي څه شي ورته وکړو او وایي تا خو تاسو خان دی نه تپوس وکړې سبحان الله جزاک الله ورته وایي. وایي نور ته یې ویل چې چ راکوشه. وایي چې نور راکوشو یو نیزه ورته چې یو نیزه راکوشه. وایي چې نور یو نیزه راکوشو وایي هغه ورته غوښه ونیوله وایي غوښه یې بریته کړه. وایي ورته یې ویلې چې ته به په ملتان باندې یو نیزه ښکتی. وایي دا په ملتان کې ځکه ګرمي ده. وایي هسې تا نه یو تپوس دا کړو چې شمس التمریز بابا نور ته غوښه نیولې وه نو غوښه خو رویتېده دا شمس التمریز بابا د پیتلو که د سټیلو چې دی نه رویتېدو څه وایي تاسو چې غوښه یې نیولې وه ورته نو غوښه خو رویتېده نو ولې دی په خپله د سټیلو چې دی نه رویتېدو د کفر خبرې به اورې د څه خبرې به اورې د کفر. نو چې نور یې راښکته کولی شو نو چېرته اونې ته یې نه شو ویلی چې اور بل که څه وایي تاسو اځه تاسو راته تپوس کوو په ملتان کې ډېره ګرمي ده که په سیبې کې ډېره ګرمي ده او یو بل ځم دی نه یو بل ځم دی سکر ما یو ځای کې کتل شیری دي کړی نو لاندې جمله راته و یار مې د سکر ګرمۍ وخلی دی نو په سکر کې هم ډېره ګرمي اوس هلته څه حساب دی هلته څوک تلو اریان به شو ته دې خلکو ته دا خو مونږ ته ګپ ښکاري ای نه تپوس وکړو نو جنګ درسره کوي که ته ورته دا دروغ دي نو جنګ درسره کوي. او یې څه قلندر بابا وایي په کچکول کې سمندر بند کړه سکې په کوزه کې که کچکول کې کچکول کې هغه بل بابا یادوي بل بابا یادوي وایي هغه په کوزه کې بند کړه څوک څه وایي او څوک څه وایي. حیران به شي دې خلکو ته چې کله د هغې نه نا امید شي نو بیا الله ته فریاد شروع کړي وایي یا الله اوس راباندې ته رحم وکړه هغې خو راباندې رحم ونه کړو اوس راباندې ته رحم وکړه بیا الله ته لګیا شي ویوم ناشرهم جمیعا او وایي دا د بی بی سې د خورده شریفه ده او ای خزی بے خوری او سڑی بے نخوری کسارو خوڑوی پستر گو بڑان دش خزو خبری دی کنا او ای دا شیخ ایدر بابا دے او ای لار جو ایش پا پکیوکا او ای چشپر پکیوکا نو وی تووروی بچے بری سار لکی گی حیران پشی دے خلکو تا او سو کو یل تاو لام بے خزی دا چی بیازی والتا لام بے اللہ اکبر خزی زیوان تا لام بے منجارو تی خور نورو بدر واچو اسے تاسو نیو تا پوز دا کم دا خو پختان خلکو کن مسلمانانو غیرتی خلکو غیرتی خلکو کن دا کارون چی کئی دا پا کم نیت کئی دا سواب پا نیت کئی کن خدای لی بیغ دا مولو باسی نور با منگ سو رای مولا کا حق مسئلہ دے خلکو تا بیان کڑے وے او خلک پا قرآن پو اکڑے وے چا بدا کار کڑے مو تا تک نن دا کار گپ کاری او تا دی خلکو پس خان دی ولی تا پا قرآن پوشوی کنا تا پا قرآن پوشوی تا چی پا قرآن نوی پوستا ساقی دو قسم پا اللہ زان تا لگ پام اوکے چی قرآن تا نونا زمون ساقی دو دی وجه نظرم چی چا تا مشرک مو آئے چی وہ مشرک شوی وہ کفر دیو کن نا یو تن نا پو دے بلکل وہ تا مو آئے اولی پوکا چی کل پوشو او سرد پوینم دا کار کئی بیا وطا وای اول بودا دسی نوی چی ومو شرک شوی او کافر شوی رای والا دا اللہ کتاب تیکی نوا تا گورا قرآن دا سی انقلابی کتاب دے چی دل با بیا چی یو یو خبر اوری نو جڑا بورسی چی وزخو دمرا کمکلوم چی دمرا پا غلن تا زروانو دے با بیا توبیو باسی او بخنی با دا اللہ نکواری هر یو تن خپل حالت تو گو رہے از اون ملگره ده چشتی بابا استاجی و تا یار چه ازر جنگو نمکوا تا کم زیارت تا نپاده شوی جه تا پاکی چیلی و گرد نده علال کرد تو وی ما تو خوایا یورو دیو تا دوره کیوه وی یو زیارت تی دسی نده پریخی جه تا پاکی گرد یا چیلی نی علال کرد خوی نپوی دی کنا ولی خلکو سر جنگو نکی چه خلکو سر جنگ که چه مشرک شو کافر شو نا اولی پوک پلار دی دی مور دی دا رون دی دی خوین دی دی دی رشتہ داران دی دی که نو اولی پوک پا خبر بندی دا اللہ بڑی و تا بیان کا دا اللہ لوی و تا بیان کا او دغرنگی بیاد دوی اجز و تا بیان کا نشه کلی تا پوکی دا غین رستو که بیا انکار که اینو بیا و تا وای خوزیم چی اوتن پا سی طریقه بندی پوشی اب سرنگ انکار که خلق کی نوی قرآن تا پا خپل مولیانو پا جماعتونو که دا قرآن درسو نا شروع که وی که هر سی مونگتا با دا قرآن درس که کزر دی خیو کبه دی مونگتا با جماعت که دا قرآن درس که شروع که پی چه دا خلق پا قرآن پوش نن دا جمعی مسئله که کی گی سبب تا سو گور نن دا جمعی مسئله که بسی دین مخ که آجیانو سرمنی وی سرسائی وی اوز با بکی بلس شروع که اوز محرم دی ریشا سشیره محرم دی نو که خیرات ده کنه خیر ده من سه خبره ده پکی مونگلم که پکی روڑه نو سه کور بم روانشی که مونگلم پکی او غوره روڑه نو سه چل بوشی وی کنه ده دا قیسه کئی کنه اتیر کام بل زل محرم اونو یو مولا دا جمعه برم مسئله کولا وی دا دی زل محرم دا سه سپور سپور نو اینا مخی مونگا تیت رد کرده وی رد دا دی زل محرم دا سه سپور سپور نو نو سپور سپور بدا گو چه خلق پوشو کنا خلق پوشو مکیو خلق نو پو نو آقی ستا پا قیسو کی را گیرو نو هر خبر بیکو هر خبر چه بطان کولا نو خلقو بمنلا وی بیرم مولی سیب دینو مولی سیب کو دروغ نوی مولی سیب کو دروغ نوی مولی سیب کو آنکه خبر اک اعلان که تاکو حق پت کرو دا خلقو نو حالت دا مشرکینو اللہ ذکر کئی پا قیامت کے او مکالمہ ذکر کئی دا اغا اولیو او دا دوی ترمند سوچ و توکی خوا و یو ما ناشروم جمیع او یاد کان غورد ناشروم جمیع چی پورد بکو منگ دوی لران جمیع انٹول لران اللہ وی ٹول بپوردکو اولین و آخرین ٹول بپوردکو پیران و مریدان ٹول بپوردکو ثم نقول للذين بیا اوبوای مونگا کسانو تا اشرکو چی مشرکان دی مکانکم ادرگے پسیخ پل باندی اللہ وی مشرکان تبو آئیو مکانکم ادرے گے پزیخ پل باندے انتم تاسو و شرکاؤکم اوی صداران ستاسو و تاسو مدرے گے او سوکم چرا مدد کول اغی مدروے دا غی سا قصر دا غی سا قصر دا خبر اللہ سپینے سکی عدالت دا اللہ دے کرا نو پا عدالت کی سپین خبر خون کئی خبر اب اللہ تسپین کی او ادود کا ادود او پانی کا پانی ارس بری دخکارشی چھو وہ دا خوری شاقی قطو مکانکو من تم و شرکانکم ادرے گے پس اخپل باندی انتم تاسو و شرکانکم اوی صداران ستاسو فزیلنا بینہم دوانا بودری گی فزیلنا بینہم بیلتن براولو پمیز ددوی کی اللہ وی بیلتن براولو اکمی چرا مدد کڑو اغیب جدا کو او چا چرا مدد کڑو اللہ وی اغیب جدا کو مشرکان بجدا شی او کم اوڈی ای چرا مدد کڑی اغیب جدا شی اللہ بوتا وی ایتاسو دیتا ویڈیو چیزا مونگی بارت کوی نوڑو سورتون کی بارش عبادت کرے ما کنتم نوے تاسو ایانا تابدون زمونگ عبادت کونگی زمونگ پوینا باندی ومونگ خودتن دیویلی چی زمونگ عبادتو کے ود دروخ جنو مونگ دا تکلویلی دی دی سوی مونگ تیویلی دی کن چی زمونگ عبادت کوی اغیبو تاوی ود دروخ جنو مونگ دا تکلویلی دی چی زمونگ عبادت کوی دی چوی و تا پتر دیگی دی جوی ولی اوری او ولی تا مخ کارو زمون سوال اوری او زمون سوال اللہ تا پیش کئی ندا تا چو تا سوال کڑو تا سجدی دی و تا کڑی دیو قبر تا دی منزو نا کڑی دیو سر دی و تا خکتا کڑی دی ندا عبادت دے کنا تا خو عبادت کڑی دی اب اوی زمان عبادت تی ندے کڑی ثابت دا جو چین غریب خبر ندے کنا ادا سر خبر ندے او توی وی ما تی ویلی زمان عبادت کوا وقال شرکاؤں او بوئی صداران ددوی ما کنتم ایانا تابدون نوے تاسو زمونگ عبادت کون کی زمونگ پوینا باندی فکفا باللہ شہیدم بیننا فکفا باللہ بنشو فکفا باللہ نو کافر خاص اللہ شہیدم بیننا گوا پمین زمونگا و بینکم پمین استازو کے اللہ زمونگا استازو ترمنز گوا دے اولیاء بسوئی ما تو گوئے اولیاء بسوئی وی بچی مونگ استازو عبادت ندیک اولیاء بسوئی وی بتاسو خو زمونگ عبادت ندیکنے مونگ تا کلی بیری چی زمونگ عبادت کوئے تازو خو زمونگ عبادت ندیکنے دیبو تسوئی مشرکان بس ہوئے ولینا ولینا ولینا دیرا تویلو جسا مونگی بانت کوئے ولینا ولینا دیرا تویلو سونا دروغ بوئے نگور اولیاء بس ہوئی فگفا باللہ نو کافر خاص اللہ شہیدم بیننا گوا پمین زمونگا و بینکم پمین استازو کی اللہ زمونگا استازو ترمنز گوا اللہ زمونگا استازو ترمنز فیصلک ان کے لئے اللہ تو خوبت رکھنا تاسو دروغ وای نو اللہ تا کو پتہ دا کنا ان کننا عن عبادتکم لغافلین ان کننا عن عبادتکم لغافلین چی خیدن مونگا او دا عبادت ستازونا درا بلنی ستازونا لغافلین خام خانا خبرا مونگ دا کو پتہ نیشتا دیسوی پتہ ہوتا لگی کن اغیوی مونگ دا کو پتہ نیشتا دروغ بول ولی با دروغ وای ہاں چوے ولی تا پتہ لگی دا ولی با دروغ ہوئی چیزا ما عبادتی نا دیکھڑے سو ایتا سو ثابت دا شو چی پتہ ہوتا نلگی کنا تی خود زان نلگیا وی مونگ و تخکارو او مونگ وینی او مونگ دادی او مونگ آغدی ان کنان عبادتکم لغافلین یقنن امونگا دا عبادت ستاسو نا خامخا دا بے خبرن مونگ تا سا پتہ رچی تاسو زمونگ عبادت کڑے مونږ ته څه پته ده چې تاسو زمونږ عبادت کړی؟ هنالک خبره خو ثابته شوه کنه، هنالک په دغه وخت کې، هنالک په دغه وخت کې تبلو کلو نفسین خبردار بکړی شي، کلو نفسین هر یو نفس ما په هغه څه باندې اسلافت چې کړیو کخی کړیو کبدې کړیو د هغې په انجام به هر سړی خبردار شي. دود کا دود اور پانی کا پانی غار سبق کاره شي چې پلان کې دروغجن دی او پلان کې رښتینه دی، ولی په حق دی او دا مشرک دروغجن دی، څه خبره به صفا شي کنه. وردو الی الله، وردو الی الله، او واپس بشي الله تا څه بشي. ګوره دا مکالمه د دوی ترمنځ و، دا مکالمه او خبرې اترې د چا ترمنځ وي؟ د مشرکانو د اولیاءو ترمنځ. الله جدا کړل وی وای اوس کله چې خبره دی تراغه، یو وی مونږ د تن دی ویل چې زمونږ عبادت وکې، بل وی ولې نه تاسو راته ویلو مونږ ستاسو عبادت کړي؟ اغه څه وی فیصله به څوک کوي؟ الله ته بدره نمخ کې سوی. وردو الی الله، واپس بشي الله تا مولاهم الحق چې ماوین د دوی د پریختیا الله ته واپس الله به فیصله کوي. ودولانم او رب بشید دوینا ما حغس کانو یفترون چو دوی پا دروغ جوڑون کی پا دروغ ایسا جوڑ دے دا اولاد زی موار دے او دے دا سرخو کی زی موار دے او دے دا زیڑی زی موار دے او دے دا دے زی موار دے او دے دا دی زی موار دے پا دروغ جوڑول دا قیامت پورا زغار سبتی نا رکش وی کپیر خستے نو مرید لبستے دا خبر بتی نا ہیرشی او کمی چې نیولی و د الله نه سیوا رحمرت کولې هغه هر څه به تې نه روک شي. حکا بکا حیران به ولاړې چې وسوک دنیا کې چې لوی تمې را کړې وې چې مونږ به دې بچ کوو او مونږ به دې حفاظت کوو، وسه شوه خلک ابه تې نه روک شي. ودولانهم ما کانو یفترون څه به پکار شي صحیح عقیده او صحیح عمل، او صحیح عقیده او صحیح عمل خو یې کړي نو ځکه پټالې ځانګل کنه سیگول پٹالی زانگل پٹال بن زانگی صحیح عقیدہ و صحیح عمل جوڑ کا پڑی بخلاسی گی ورنکا دانی نا عقیدہ صحیح و نا عمل صحیح او ویچ پلانکے با مخلاسی و ڈنگرے با مخلاسی دا قیامت پورز بدا پختن نوی چی تنوسے وی دا فلانا کا دا فلانا او کمناوی چی بخبل خیست نوی سوک بے سکان دی خواہیز دا مورانیا نورم انشاءاللہ بیاوائیو ملگری پابندے سرادے درس کی